the days are getting brighter. Yeah, I'm a lucky man. Got the smile coming on. Reach out and shake my hand. It's just to see you in the morning. Oh, honey, it makes me smile. Got to keep on, keep it on. Get me down. Joo. Miksi mä en kuule mitään? En tiedä. Joo, en minäkään. Ei tuu mitään. No nyt kuuluu jotain ihmeellistä. Joo, se oli siis 16 horsepower. Ja, aha. Joo, see, I seen what I saw tuo äsken. Niin, nyt sä pääsit sieltä tuntureista susien syötävänä olemisesta. Niin, tässä käymään jo. Perjantaina rantauduin tänne. No niin. Ja. Joo. Ei kai siihen kummempia. No ei, ei. Nyt ei kuulu kyllä mitään. Jep. Nyt kuuluu. Joo, jotain. Se on taas. No, niin hei, anna sieltä joku levy, niin mä pistän pyöriin. Tota. No, laita sä joku vielä, kun tässä on näitä vinyyleitä. Okei. Vähän tarkistella niitä vielä. Joo, no laitetaan Fun Lovin' Criminals tuosta levyltä Come Find Yourself ja Crime and Punishment. Onkohan tämä sitten tehty Tolstoi-kirjasta, Rikos ja rangaistus? No ei tiedä, kuunnellaan niin tiedetään. His ass out the Roxy Deli window. I ain't pushing no party, I ain't mending this sorty. Yo, I think it's fucked up with the Fevrilate Army. I'm watching the news, you're forcing people to choose between the lesser of two evils, my red, white, and blue. The deceiver's deceiving because the people believe it. Now the troops are bleeding and their mamas are grieving. Keep on paying your taxes while you don't know the facts. Let the conscience get back while your conscience relaxes. Punks that partake in the madness. Yeah, I pity the punks that partake in the madness. I pity the punks that partake in the madness. Yeah, I pity the punks that partake in the madness. We'll be right back. se on Takuulla meidän viimeinen biisi. Sitä ei koskaan soitettu varmasti täällä. No niin. Se on Problemsia se. Kyllä, kyllä. Ja lanka palaa. Legendaarisilta levyltä vielä. Kyllä, Katupoikia levy. Näin on. Joo, se oli sellainen hieno rykäisy siinä, niin näin voi sanoa. Ja muistatko, eikö toi ollut joskus kasarialus vai mitä toi tuli? Varmaan taisi olla 70-luvun puolella. Jossain siitä taitteessa taisi olla. No, ei sillä niin. Hyvää musiikkia anyway, joten jatkamme toisenlaisella hyvällä musiikilla. Tulee Sir Winston and the Commons ja We're Gonna Love niminen kappale. Joo, muistetaan laittaa vielä liuku ylös, niin se kuuluukin. No niin. Eikö se ole muuten? Oho. Hitto, kun jotkut mölyapinat valtas meidän studio, mitä ollaan tässä käytetty, jouduttiin taas soveltaa, joten ei se mitään, sovelletaan. Yeah. niin, sehän meinas lähtee karkuun. Eli seuraava hyökätä heti niskaan. Joo, siinä oli etuaste. Niin, joka tuossa taannoin oli esiintymässäkin todellakin. Ja pari biisiä on soittanut tosta levyltä. Joo. En vaan muista mitkä, olisiko just ollut toi kappale ainakin no todennäköisesti. Niin, no niinpä tietysti. No mutta se oli kuitenkin B-puolen avausraita nimeltään Ihmisarvoa ostamassa. Joo. En saanut ihan selvää paljon ne makso, vai saiko ne ostettua sitä ollenkaan. Ei siinä. Seuraavaksi, en mä tiedä, jotenkin tavallaan liittyy tämä seuraava. 1984 on kappaleen nimi. Sen esittää meille David Bowie Diamond Dogs-levyltään. Ja no, jos tämä perustuu siihen kirjaan, niin ihmisarvoahan siinä ei kyllä paljon hehkutella. Mut kuunnellaanpa. Eli suuri pilvipää muuttu pilviseksi sää, kun nää jäbät rullaa. Horisontti häviää ja tullähdus Marokosta Sierra Messi täytä pala käyhää. Hä? Vissi tullu selväksi vai näytänkö siltä, et bongi edes pelkää siitä stadi kestävi. Potku sormi kiukuttaa, kiukuttaa, vaikuttaa ihan hormilt, vittu normit. ja kaikki muut säädökset paikkoon pilves. Tee mun omat päätökset alustalla multa sekasi kukaa ja dulla. Täynnä purnukaat ei oo pajatus alkanutkaan ennen kuo. Vihreänä silmät hasisko kuossa sata vieläkään mikä riitä. Semmonen homma taso tukis täynnä. Ei ylläri en näin päästäs käymään. Tukis on taas täynnä, ei jaksa tyhjentää ku ei se pysy tyhjänäkään. Tukis on taas täynnä, pitäis vesi tyhjentää. Anna tukkien levi pöydällemään. Tukis on taas täynnä, ei jaksa tyhjentää ku ei se pysy tyhjänäkään. Tukis on taas täynnä, pitäis vesi tyhjentää. Anna tukkien levi pöydälle mään. Tuhkas tustini, pölyst sekasi. Taivas on tumma, vaikka aurinko paistasi. Syö paitasi tai vaikka sortsisi. Ihan vittu sama, ootko Bart Simpsoni. Häviti aikani, tuhkis täytenä. Ei tunteita, ei näytetä. Ainakaan mitä liikaa, tujoteta silmiä. Astuta uuteen merimiina. Niin tulessa pää, et itkä silmis tuhkaa. Hitsaa ja linssit, niin näkee mustaa. Eikä sokaistu valosta, huutelin noita savu. Useasta talosta ja tieto tuli jokaisesta läpi pääsemättömästä raosta. Ota lämmövalosta, vesikin tulee reikäisestä katosta. Tunne sana, löydä kive, hämennä sopan ja imen. Tukis on taas täynnä, ei jaksa tyhjentää, ku ei se pysy tyhjänäkään. Tukis on taas täynnä, pitäis vesi tyhjentää, anna tukkien levi pöydällemään. Tukis on taas täynnä, ei jaksa tyhjentää, ku ei se pysy tyhjänäkään. Tukis on taas täynnä, pitäis vesi tyhjentää, anna tuukkien levi pöydälle mään. Hohoja, ku pamahti, meni suoraan silmiin ja jalkoihin valahti. Harrastus muovaantui elämän tavaksi, kiinnostuksen kohteena kadut ja galaksit. Kaihtimet kiinni, vaikka aurinko paistaiskin. Vedet on likaset, vaikka ne vaihtaiskin. Stögis täynnä, vaikka se roskii paiskaisin. Vartin välein tasurit tekee joskus laiskaksi. Jos IHKK laiskottelee, tietää et ois tökis täynnä vitu paskaset. Vedet välillä tekee mieli vaihtaa, mut välille ei. Jos on käyttökelvotonta, silloin ostaa uusi välineet. Pitäis duunaa jotain tonne toisensa perään, mutta mitä ku ei jaksa, niin mitäs tehdään? Väliaika pajari ja sit tuplakahvit, Blue Moon tai kaput, siinä on korvaa usein pikakahvi. Kun kaupat tuntuu kaukasilta, jos istuu sohvalla, se kahvinkin voi unohtaa ajattelemalla. Aamusta iltaa pajattelemalla. Ja ainoastaan ajatuksis Simo Badalla. Ei pysty tehdä mitään, niin mihin sitä menis? Kysytäpä taas siltä, joka tän vingunkin teki. Tarttis tideja silmille ja borkkaa hunaa. Tarttis tasureiden takisalle käpsääs kujaa. Tukis on taas täynnä, ei jaksa tyhjentää, ku ei se pysy tyhjänäkään. Tukis on taas täynnä, pitäis vesi tyhjentää, anna tukkien levi pöydällemään. Tukis on taas täynnä, ei jaksa tyhjentää, ku ei se pysy tyhjänäkään. Tukis on taas täynnä, pitäis vesi tyhjentää, anna tukkien levi pöydällemään. No niin. Joo, siinä rekku ja savusuut levyltä kappale tuhkiso täynnä. Fiittaus oli Kaptain Organ ja IHKK. IHKK? IHKK. Jaa, joo, joo. Mä oon menettänyt puhekykyni korkean paikan leirillä. No niin, ei kai mikään ihme, kun vaan seurana pelkkiä poroja siellä. Näin on, näin on. Oli ne kivempiä kuin turistit. Aivan taatusti. Joo, ei kai siitä se enempä. No, mutta musiikkia ja musiikkia lisää tietenkin. Kappale nimeltään Strykninen. Ja siinä on The Foo Stones Flashbacks. Siinä on viiva välissä. En tiedä sitten miten näin. Mutta joo, The Strykninen ilman T alkua. Näin. Joo. Some folks like water. Got the beat. not so handy? Listen, there's niggers in our neighborhood, and I had to hire a spy. Tonight. Thank you. freedom for as long as I be. All I ask of living is to have no chains on me. All I ask of living is to have no chains on me. And all I ask of dying is to go naturally. Only wanna go naturally. Here I go! Totuuden asialle retkut, skidisti korni, vittu sikariportan metkut, samaa raakaa saakaa. Eikä jääty säppii, vaat et sä tiru josti, itse tuho, itse uho. Niinku Jason Voorheesin prosessoima ruho. Jurgen Dredd on kunu, mut valitettavasti natsi. Lentäviä pallokameroit piti olla vaan sarjiksi. Yeah. Niktasi riffit propeinil, kun luukutan niit mua kaavitaan seinil. Kippissä kulaus vaan verisille juurille, helakampuna suoraa ei viedä altarille. Musiikillisesti eikä teoissa. Muksut ihan muhjuna, heikolaises hapessa. Onks se DNA scale, bootsin kuva kasvoin. Niinku tankin taivaallisen rauha aukio. Karko! Karko vaan mun luut kyne luutuu. Karko! Koska se on raskauttavaa kun ne uupuu. Karko! On se ironista, pyhä koko fonia. Karko! Niit meskates on menetetty aivossa oli monia. Fakin karkelois peris läpi screenil. Käskee kansalaiset arrogantisti ämyris. Ostaa ja uskoo koko lailla listamist. Psykologist vaatii posseen nieleen sen. Doktor Immanuel Zavahiri Goldstein. Ei mitään nähtävää, se on chemtrail vain. Bilderberg seura muka kansalaisfoorumi. Check it out katainen, punainen pilleri. Oispa totuus ikuisesti muotii. Niinku mielenosoittaja ja kumiluoti. Niinku asteittainen poliisivaltiokehitys. Turvahan on tyrannin suosikki selitys. Ehkä ollaankin paljolti looma eläimi. Eikä vapauteen valmiit luopu elitis. Mut ei se muuta sitä faktaa, et ne on mulkeroita. Hevosten vittuu globalisti noita. Karko! Karko vaan mun luut, kyllä ne luutuu. Karko! Koska se on raskauttavaa, kun ne uutuu. Karko! On se ironista, pyhä koko foria. Karko! Vitu rotta! Mikä on siis totta? Yksityisyys säleinä ne pikkasen vittuutu savottaa. Ja globalistit tarjolle kivo ideoit. Vitu aito, yhtä aito kuin se osama kotivideo. En oo perussuomalainen, vaan universumi kansalainen. Leveilel kun jonttien takakirenä kuin katainen. Ja ymmärrän et lakea yhtä vähän kuin nuottei. Täällä on vaan posvettaa gambina, mut ei luonnon tuottei. Se on Bed Vetos, UG-legenda. Aina nattisen massa kuin vanha heteka. Tuli poika kotiin Slovakiasta ja toinen Afganistanista. Toinen palas arkussa, toinen riemu paratissa. Ja kansan itse tunto pilvissä. Tää juonikuvio yhtä tolkutto kuin paskas poke filmissä. Uutinen ei oo synonyymi totuudelle. Se kun vielä taisit nääkin pelle. Mut paska alkaa näkyy läpi verhoist. Sekin IMF-pääjohtaja Takulo on ainoa pervo nois kerhois. Vitut mikä yksittäis tapas. Ja on se aikakin, et vaihteeks noikin tyrannit kyselis kopissa. Et missä on se? Karko vaan mun luut, kyllä ne luutuu. Karko! Koska se on raskauttavaa, kun ne uupuu. Karko! On se ironista, pyhä koko fonia. Karko! Niin meskates on menetetty aivosolui monia. Karko! Missä ne on? Mä haluun niit rykii. Karko! Kaksi käsi ikäni, he tullaan sekasin. Näin. Siellähän tuli sitten oikein kunnon musiikkikimara vaihteeksi. Joo. Joo. Siitä tuli Parliamentti kappaleellaan Deep ja Motorboat Affair-levyltään. Ja sitten toi äsken, jos ei joku tunnistanut, Jontti. Joo, oli siellä Petoskin mukana. Juu, yhden miehen kulttilevyltä, Vapaus ja totuus. Juu. Että semmoista ryykimä meininkiä. Sitten niin joku punkki CD seuraavaksi. Joo, eli? Transporter DJ, Punkatakvol 1 levy. Ja tota sieltä soitetaan Riesalta. Keihoviisu. Keihoviisu. Mm. No niin, tämmönen. Biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. Tää oli Beatles se. Niinhän olikin. Ja vanha vinyyli rahisi ja vähän pompahtikin, että sori vaan. Kyllä. Mutta alkuperäis vinyyli lienee kaikesta päättäen. Mutta. Niin. Mikäs biisi? Toi on X, Naturally. No niin. Joo. Helplevyltä löytyy. Kyllä. B-puolen ensimmäinen. Tai nyt on 65, josta on julkaistu, on aika vanha. On, yllättävää. Nämä teipitkin on varmaan aika vanhoja. Niin, jotain 70-luvun maalariteippi. Mm. Se on sitä laatu, että kyllä se teippi lähtee, mutta liima jää. Näin se tulee. Joo, pitäisikö laittaa muuten tuosta 60-luvulta toinenkin veisu tuosta ohi mennen. Laita vuodelta 1964. Juu, Screaming Lord Sutch niminen brittihemmo, oikein lordi. No, ei siitä se kummempaa. Jos kiinnostaa, käykää katsomassa Googlesta jostain Screaming Lord Sutch. Joo, mutta biisi on I'm a hug for you, baby. Okei. Jep. I'm a hug for you, baby. I can't get enough of your love. Átvágjuk a torkukat, a munkás osztály így mulat! tartanak. Kezükbe minden fegyver jár, a munkásnak csak az épér jár. Ha kell, háborúkat szítanak, és családokat kiírtanak. Ha kell, hát megyünk az utcára, sztrájkolunk a gyárakban, felgyújtjuk a pénzetek, kapitalizmus ég vele! No niin, se oli. Joo, se oli Barakka. Barakka, jep. Barakka, hungarista. Juu, hangri, hangri. Jepu. Se? Jepu, jepu. No, vieläkö? Kapitalistak oli kappaleen nimi. No niin, nyt mä ymmärrän, miksi sä valitsit sen. Se oli helppo lausua. Joo. Olisi ollut helpompiakin näköjään tuossa biiseissä. No mä niin. Haastavimman. Okei. Uhuu. Jee. Ei sentään ollut kirjoitettu kyrillisin kirjaimin. No se olisi tehnyt kyllä aika haastavaksi minulle ainakin tuon, mutta ei ollut nyt tällä kertaa. Joo, myönnettäkö, olisi se kyllä ollut meikäläisellekin haastavaa. En ole tähän ikään vielä mennessä oppinut muista. Mutta, vaihdetaan vähän musiikkityyliä. Päästetään The Soul Lifters irti kappaleellaan Hot, Funky and Sweaty. Joo. Mm-hmm. Kuumaa funkia ja hikistä meininkiä. We'll be right back. sinne meni CCR. Ja Sweet Hitchhikerhan tuo oli tuo kappale. Juu, näin. Vähemmän soitettua CCR:ää tuokin. No, itse asiassa ei me olla kauheasti CCR:ää soitellut. Aika edes. Vähän, kyllä. Juu, mutta tulihan nyt sekin vaje täytettyä tässä vaiheessa. Näin on. Juu, laitetaan toinen semmoinen aika, voisi sanoa, että suorastaan jopa legendaarinen yhtye. Ja mikspä ei olisi legendaarinen, on kyseessä sentään Black Sabbath. All right. Joo, biisi Children of the Grave. Joo, että semmoista. Ei siihen oikein muuta voi lisätä kuin, että korvat hörölleen, nupit kaakkoon ja niin poispäin. Joo. Lailla. Jep, Black Palle. Joo, heavy metal from hell. Kyllä, se sopi kyllä jotenkin niin hyvin edellisen jatkeeksi, että silleen, ei siitä se kummempaa. Joskus soitetaan vielä ehkä lisääkin. Mutta, mitäs me seuraavaksi? kuunnellaan Kisse Häkkisen soololevyä Teen Dreams ja siitä kappale nimeltä Run Around Sue. No niin, ei ja. Muuta kuin tossua toisen eteen. There my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love and ran around with every single guy in town. Oh, Lynyrd Skynyrd ja lainabiisillä Call Me The Breeze, jonka siis alun perin esitti J.J. Cale, jos en väärin muista. Juu, hieno biisi. Anyway, joo. Sitten. Taas Cliff Richard and the Shadows. Yeah. Joo, kappaleella Lamp of Love. Kyllä, taas ihanaa vinylin rahinaa. Mm-hmm. Ja näin se kulkee. Shine on me, your lamp of love. Shine on me from up above. And make my darling see the light. Oh, lamp of love, bring back my love tonight. Weave your spell, oh, lamp of dreams. Bathe my baby with your beams. Warm her coat hot with your light. Oh, lamp of love, bring back my love tonight. Find, oh, find her with your gold. Please remind her I need her so. Thank you. блестящее осуществление идей Циолковского началось. Заглянем в будущее. Нонни, siinä oli sange hämmentävää äänimaailmaa. Kyllä, varsin mukaansa tempaava rytmi oli. Todellakin, kyllä. Ei voinut olla jalka vipattamatta ja lyömättä tuohon pöydän kulmaan muutaman kerran polvikin siinä ohessa. Juu, tää oli joku tämmönen. No, tää on taas näitä soitetaan mitä lattialta tai hyllystä löydetään tyyliin. Ja tää oli ydinontelo. Musiikkia elokuvaan kohti avaruutta, jonka on ohjannut Pavel Kluzantsev vuonna 1957. Mutta aika hauska kyllä sikäli, kun tän on julkaissut joku tällainen kuin meteliä maan alta, mutta jos tää kohti avaruutta, niin kui helveti syvältä ne oikein on lähtenyt? En tiedä, ääripäitä. Ääri, kohti äärtä ja ylikin. Äärimusiikkia. Joo, seuraavaksi tulee säärimusiikkia. No en mä nyt tiedä. No kyllä varmasti. Dina Webster. Ai niin, ja sratsijat, joo. Juu, yksi tämmönen sääribiisi, koska kesällä ainakin sääret näkyy yleensä. Tässä lauletaan jotain nyt kesästä. Tätä enää olla kesä. No ei, mutta tää onkin Summer Day Reflection Song. Tää vaan heijastelee kesäpäivää. Niin, että fiilistelkääs nyt. Selvä. Cat is sleeping in the sun. Eyes take heed, the colors call. Sunlight patterns touch the wall. Red kerchief sail and fall. Cat is sleeping in the sun. Dragon kite in the sky. Wheel and turn, spin and fly. Attacked by rooks who never fail. Cry the sound of fairy tale. Cat is smiling in the sun. All the pebbles I have seen, precious stones for Colleen. All the minutes I pass through were groovy spent with you. Cat is yawning in the sun. Marionette dangles dead in sensitivity. It's fed by the TV wizard's wand. Whilst in the spell you're conned, cat is yawning in the sun. Jeweled castles I have built with freak feelings of guilt, but the word stuck to the hilt. Cut the flower, it will wilt. Cat is yawning in the sun. Paiskaa niin, semmoista. Siellä on veljet ja Satu ja Julma taika yö. Oi. La Mourha-levyltä vuodelta 85. Juu, sellaista kasariestetiikkaa vai oliko kasarilla estetiikkaa? Vai miten kaikki sen on niin suhteellista. Ainakin näillä pojilla on kuvista päätellen ollut oma estetiikkansa. Kyllä vain. Seuraavasta biisistä ei kyllä kuvia ole, mutta sekin on kasariestetiikkaa. Mutta vähän okay, toisenlaista ja Japanista. Joo, Logic System-niminen ryhmä Japanista vuodelta 1982 ilmestyneeltä Logic-nimiseltä levyltään. Viides kappale, XY ja kysymysmerkki vielä perässä, että niinpä niin. Se on kovin monitulkintainen kappale siis. Joo. Ai joo. No, voi sen niinkin tulkita. We'll be right back.

Näin. Urja hiippihän se siinä. Juu. Joo, ja Matchison's Birthday oli biisin nimi saman nimiseltä levyltä. Nimikko biisi, joo. Joo. Et onhan Jyrä Hiipillä näköjään jotain muitakin biisejä kuin Easy Living. Se on muuten niin, niin harvoin kuulee, kun joskus jonkun radio avaa ja sieltä tulee Ura ja Hiippiin, niin se on aina se. Niin. Joo, no, mutta toisaalta, eipä paljon Royalsia kuulla oltu viime aikoina, joten nyt korjataan se puutos. Joo. Kyllä vain. Royals Spring 76-levyltä, kuudes biisi. Everything's all right. Okei. Joo, kuulostaa hyvältä. Kyllä vain. On toi kyllä niin hyvä bändi, että ihan ilolla soittaa, kuulkaas. Jep. No, anna palaa. Rising, rising, rising, rising. Yeah. Jep, jep. Joo, siinä lisää Black Sabbathia. Sapo taas levyltä. Levyn lopetusraita nimeltään The Vrit. Ja edelleenkin erityismaininta Tommy Iommin punaisista sukkahousuista. Niin, joo. Ja nahkarotsi ilman paitaa auki. No, mutta se... Oikeesti. Joo. Mutta ei se mitään, jos tekee noin hyviä biisejä. Mä en oikein ymmärrä tosta muodista, niin jotenkin. En tiedä, se on ehkä ollut tohon aikaan helvetin muodikasta. Mutta täytyy myöntää, että kyllä mulle tulisi aika verdo-olo, jos mä pukeutuisin tolla lailla. Niin. Ehkä se olisi niin. Sitä varten, että siitä pitäisi pompata lavalle ja hyppiä siellä kuin sammakko. Ehkä toi Ossin kimono ja tommoset naisten paksupohjasaappaat on myös vähän erilainen. Joo, on toi kyllä. Levykansi on omaa luokkaansa, myönnettäköön. Joo, no mutta sitten taas vähän toisenlaista. Itse asiassa tätäkin me soitettiin yksi kappale, tosin tässä oli sitten laulava artisti mukana aiemmin. Nyt ei ole laulavia artisteja, pelkkä The Shadows ilman Cliff Richardia vetäsee sen tunnetun FBI-biisin, koska niin, FBI-tahan kiinnostaa kovasti meidän puuhat. Ainakin yksi kuuntelija siis luultavasti, NSA, FBI tai CIA. Jee, jihuu. No mut korvat höröllään, niin toi ja sitten jotain. Niin ei meillä ole enää kovin kauan lähetysaikaa. Kello. Kello on no, 25:01 pyöreästi ottaen. Jaaha. Jaaha, niin. Sillä tavalla. Juu. No, laita musa. Joo. No niin, siinä Tuomari Nurmio ja Köyhien ystävät. Kyllä. Kappaleella Aavaa preeriaa. Joo, meilläkin on ystäviä. Ainakin jos ei muuten, niin Dumarin bändin nimessä. Kyllä. Jee. Joo, niin. Toi oli se Kohdusta hautaan. Kyllä. Varsin mainio levy kaikin kaikkiaan. Joo, ja tuota. Myöskin seuraava on tällaista suomalaista... Joskaan ei ehkä ihan niin tunnettua, mut kuitenkin Kelpo pojat ja Keskiyöllä on biisin nimi. Joo. Aha. No ei kai sit se kummen pavitti sanoo. Mut kuunnellaan, niin tiedetään mistä on laulu. Helevä. Joo. Ehkuvan taivaan verisen viljan, palavan ruusun, kiehuvan liljan, tahdon survoa kohtuusi kukkimaan. Kainalohien kitkerän suolan, suussani hirnuvan hevosen puolan, tahdon sylkeä korviesi laulamaan. Tahdon herättää kauan sitten puolen meren jäätyneet aallot ja kylmän viluisen veren. Tahdon tulessa kylmevän aavan, tuhkan keskellä märkivän haavan. Revityn aamun keltaisen huumeen, hohtavat sanat sykkivän huumeen, tahdon tunkea suoniesi nauramaan. Paisuvan illan hopeiset hapset, tähtien juuret, shakaalilapset, tahdon tuoda viereesi nukkumaan. Tahdon herättää kauan sitten puolen meren jäätyneet aallot ja kylmän kiluisen veren. Silver Conventation kappaleellaan Heart of Stone. Kyllä vain. Ja lähetysaikaa vähän yli 10 minuuttia, ei tuhlata sitä ihan turhaan. Seuraavaksi tulee meille esiintymään The Spencer Davis Group niminen yhtye ja 8 gigs a week leveltään 60-luvun meininkiä, joo, voitte arvata heti. Ainakin siitä, kun lähtee soimaan. Joo, tää on Shittin and Stinkin. Ei kun Shittin and Thinkin. No joo, mut molempi pätevä. Shittin and Stinkin. Thank you. viikko. Kunnes seuraavaa viimeinen. Sitten siitä seuraavaa. Vika hitti, tän hitin jälkeen lyötä bongin rikki. Se oli vitsi, jou, huono semmonen. Vaan on kautta unohdettujen hasis jemmojen. Vika hitti ei meinaa, et mulle riitti. Silmät tummeski, on valmis seuraaviinkin. What a pipurinki. Mikä meininki, siisti nähdä talos. Näin monta leidiiki, illan vika hitti. Aina vaihtuu uuteen, alustalla juuri. Ihan vavva kuuteen, bladannut taas kuuteen. Valve unes, bongi hules, vesi 247 tules kyhän uudet. Jou, nää varmasti on vikat, iltaset aamusiks. Pika pika, pari purkki pikas, pari purkki piparia. Hitsi mä kaipaan, happi vajar tiparia. Sitko pikku, sit se pikku hiljalleen alkaa ole se illan vika hitti. Maistuks käymä? Sanota mulle vaikka lopeta joka päivä. Tälle iltaa tekeminen mielessä. Välipuodin mitä jos ne pohdiskelis pienet. Mut ei voi antaa särmi mennä eikä vielä. Enää voi höökkää silloin kun on tiel. Mulla on nää putsit mihin pitää astua. Mulla on junnu, mulla on vastu. Ja mulla on polttimot pimeet. Ei oo kaapu pannu naama. Sit runas ylis luiki. Käpylää 5-7 viikin kautta kruisi. Ruspäilevä matkalta käytä puolelle kuin. Nyt suunnitelma päässä, mikissä vaan huili. Easy, niin kuin nukkumaan mennes. Easy, onhan sen nyt lempe. Jäänyt leffa pyöri, ei mikään enää toimi. Voisi se napsata mun filmiin poikki. Nyt voisitko pikku, sit se pikku hiljalleen alkaa ole se illan pika hitti. Onko vielä mennessä siinä polttimottimeen? Mun marttikaisen korsi painaa karstasta ku bongi. Jos kyhäisin nyt tujut, niin ehkä sais filmin poikki. Mut usein se homma on niin, ettei hyvä jumi hukkaa. Nukkumalla vaan duunan taas uuden pesällisen kukkaa. Vaikka pamahtas se tukkaa, joutus tehdään tiikeriä. Ku purkki vihjailee, et nää ois illan viimeisiä. Enhän mä voi usko sitä, kaivan kaapista se mutsi. Duudan skidilat voimista nenät mullassa ku strutsil. Älä tule paha putki, vaan vallota mut kokonaan. Vois kyhää vielä yhdet, ku uni vaan antaa odottaa. Turvottaa ku kolottaa, vedä mujut mojo vina. Jos oot iltasia vailla, niin voi tulla käymään pihaa. Sit mä sulkeudun mun himaa, teke varmaan tiedät mitä. Kyhä mä jos monensia, itte illan viimeisiä. Syys iltoi sinisiä, sormet ruskeena rottoon. Niin ku puutarha saksil, katkaisen mun virta johto. Voisitko pikku, sit se pikku hiljalleen alkaa ole se illan vika hitti. Voisitko pikku, sit se pikku hiljalleen alkaa ole se illan vika hitti. Napsauttaisin, onko vielä mennessä siinä polttimot pimeeks. Semmosta, illan vika hitti. Juu, se oli taas Rekku ja Savu Suut. Tällä kertaa oli Kapeet, Asa ja Elia. Jep. Ja ensi viikko. Niinpä. Joo. Me sanotaan hei. Niin, taidetaan tehdä. Joskus se on tehtävä. Kyllä, ja nyt on siihen juuri oikea aika. Joo. Näin on. Heippa. Heippa.